یک کاره بیچاره آواره یوریم پاره پاره پارچاladım kalbimi birleştirdim bin yare yüreğim pare pare avare biçare kalbim kaybediyor nuru nare narı nura nuru nare biçare okumaktan mana noktadan hatta ermek okumaktan mana haddini bilmek okumak toplayıp cem eylemek, cam-ı cemri, cem-i came, okumak, yaşamaktır, dobra dobra. Hoyrat, haşim, yerine göre ağlamak, bağırmak kimine göre? Yekpare yaşamak ve ölmek en nihayetinde son, has, ehas, pür yaşamak. Bir yaşamak ve ölmek evet yekpare. Duru, net, mutmain ölmek. Ne çare? 2010 yılında Ekim ayı 14'ünde İstanbul'da yazılmış bir şey. İlk defa da burada okuyorum. Evet, bir şey. Refik. Ne acelem var, ne de vaktim. Durup dinlenmekteyim. Sonra yürür giderim. Şimdi dinlemekteyim. Refikim tarik olmuş bana. Tarikim refik. Beyaz atlı prens beklersiniz siz. İçimdeki küheylanı beslemekteyim. Emir, aşk totaliter mi? Annem beni terk eder mi? Ya ben onu, ben onu? Ölürsem küser misin bana? Ölüm Allah'ın emri. Sidre. Düşmedi yakandan aşk. Ben düştüm aşkın peşine. Mürekkebi tutuşturur kalemin. Aşkı meşk edince sevgilinle. Düştüm aşkın peşine. Seyri sefer, vakti seher. Tecellisi, tesellisi ateştir. Aşıkın tutuşup yanmak güneri. Aşkın ne hesabı var ne terazisi. Koşsan yetişemezsin. Yol gider mi bir yere? Yoksa sen yoldan mı gidersin? Yol mudur, yolcu mudur? Menzil mi, maksut mu aşk? Kaçıncı sidredesin? Yürü, Cebrail beklesin. Mevsim. Uğurlasın ormanlar, çakallar ulusun. Yürü, sen Allah'ın sevgili kulusun. Çiçek bilmez mevsimi, solar. Toprak bilmez mevsimi, donar. Şiir mevsimin içindedir. Diletini şair, mevsimin bağrına banar. Bu mevsimde esen rüzgar, şiir ağacını da sallar. Etek etek yaprak, avuç avuç tohum. Mevsim hasat mevsimidir. Esen yerler ulusun, şair kulağını tutsun ormana. Açsın gönül eteğini dökülen yapraklara. En sonunda ben şimdi okuyayım. Var ya da batar. Kim bir sarsılar. Sonra kalkıp birbirine sarılar. Toprağı yordan, evleri mezar, yüzlerce can. Sonra binlerce, binlerce toprağın üstünde soğuktan donan. Van ya da batan, sarsılan ve koşan. Koşan ve saran yaraları, koşan ve sarıp sarmalayan insanlara, hatta ta Japonya'dan, Van ya da Vatan, ellerinin işledikleri yüzünden evleri başlarına yıkılan, taşı atıp başını altına tutan insan, sakının o fitneden ki seçip de özellikle vurmaz içimizden zulmedenleri. Vatan ya da Van, bir musibet kaç nasihat edin ki? Var mı ibret alan, evleri yıkan afet, insanlığı yapıyor mu ne? Yıkan ve yapan, kül pekâr. Bu da İstanbul, 11.15. Teşekkür ederim.